anayefuatia ni al-akhi Shekhe Abu Zubaida, Shekhe Abu Zubaida, Shekhe Maulid kutoka Masjid al-Rahmani, na ni mwalimu katika markazi dawa pale Kigamboni, sema markazi dawa kwa Kigamboni. Kwa hiyo Shekhe Maulid ni imamu katika masjid ile, Masjid al-Rahmani, na ni naibu mudiri vile vya markazi dawa. Afidhahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa sallim tasliman kathira. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala أن يجمعني وإياكم في الدار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. ثم أسأله سبحانه بأن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أما بعد، تنمشكر الله تبارك وتعالى وكتوزيشا كفضريا katika markazi hii ambayo ni mubarak, na katika shughuli hii ya binti wa shekhe wetu Abul Fadhil. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atupe thabati na atujalie kila la khair. Samahani kutokana na sauti yangu kidogo haipo vizuri. Kwa lahadha hii nitoe hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo itakuwa kama zawadi kwa sisi sote hapa, nikiwepo mimi mwanafunzi mwenzenu pamoja na mashaya. Amepokea al-Imam Abi Daud من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. متوم صلى الله عليه وسلم نسيما من بمني من يكونايو من يكوجي بمبنايو mwenye kujialia kuwa katika maisha yake, yani awe ni mtu ambaye anajipamba na mambo hayo, mtu akisifika nayo, basi fala alaika ma fataka minad dunia, asihuzunike kwa yale yote atakayoyakosa katika dunia. Umekosa mambo yote katika dunia, lakini umejipamba katika mambo manne, basi fa anta alghaniyu haqa, wewe ni tajiri wa uhakika. Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la kwanza akasema as-sidqu fil hadith, ukweli wa mazungumzo, ukweli katika mazungumzo. Na hili jambo tunalielewa kwamba Nabii alaihi salatu wassalam miongoni mwa mambo ambayo aliyosifika nayo, tena kabla bi'athatihi, al-arab qad yasifunahu bis-sadiq al-amin wa kanu yursiluna ilayhi amanatihim. Waarabu walikuwa wakimsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa yeye ni mkweli wa kuaminiwa, tena kabla bi'athatihi, kabla ya kupewa utume, na ndiyo maana walikuwa wakipeleka kwake amana zao. Kwa hiyo as-sidqu fil hadith, ukweli wa mazungumzo, hili ni jambo kubwa sana, na sisi sote ni mashahidi, hususan tulabu ilmi. Unaposifika na sifa hii, basi umebeba amana kubwa sana. Lakini jambo la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema hifadhul amana, kuhifadhi amana, mtu kuwa mwaminifu. Na imithibiti katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema la imana liman la amanata la, hana imani mtu ambaye asiyekuwa mwaminifu. Bimaana huyu anakuwa ana mapungufu makubwa katika imani. Kwa hiyo jambo la pili Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja hifadhul amana, kujipamba katika kuhifadhi amana. Jambo la tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja husnul khuluq, tabia njema. Nasi tuelewa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo nyingi kabisa amezungumzia umuhimu wa watu kujipamba katika tabia njema, bali yeye mwenyewe Allah tabaraka wa taala anamwambia wa innaka la ala khuluqin adhim, katika watu wenye tabia njema basi Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye amewatangulia na amewazidi watu wote. Na jambo la mwisho la nne Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema iffatu fitu'mati, kujitahidi kuchuma riziki ya halali. Kwa hiyo mambo haya manne Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu mwenye kujipamba nayo, basi fala alaika ma fataka min ad-dunya, usihuzunike kwa kile ambacho utakachokikosa katika dunia. Mambo haya kuyataja ni mepesi sana, lakini ni mambo makubwa sana ambayo mimi na wewe tutakikana tujipambe nayo, kwa kuwa hata Nabii alayhi salatu wasalam walikuwa wakimtaja kabla ya kupewa utume wakimwambia sadiqul amin, wewe ni mkweli tena mwaminifu. Wakimpinga katika da'wa, katika wao wakiendelea kuabudu masanamu yao, lakini suala la ukweli, suala la uaminifu, Nabii alayhi salatu wasalam alikuwa amejipamba nalo kiasi kikubwa. Kwa hiyo tunamwomba Allah tabaraka wa taala atujalie mimi na wewe na tujilazimishe katika mambo hayo, kwa sababu ni sifa ambazo muhimu sana katika safari hususani ya wanafunzi wenzangu katika kuitafuta ilmu, lakini vile vile kufanya muamala mzuri na watu, hata katika mambo ya biashara, katika mambo ya kazi. Ni jambo la aibu kubwa Muislamu kusifika kutokuwa mwaminifu, kutohifadhi amana, kuchuma riziki za haramu, pamoja na kutojipamba na tabia njema. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khaira Sheikh Maulid Abu Zubeda. Sauti bwana, sauti hii amerejea muda mfupi kutoka Hajj. Sheikh Maulid, Allah takabbal haji yake na matendo yetu hivyo hivyo. Imekuwa kama jambo la sunnatul kaunia sasa, mtu akienda haji basi lazima akirudi, akimaliza haji lazima impige mweleka. Sijui imekuwaje, kama akupiga mweleka katika miji iko huko huko, ikiwa ikirudi mapema huku, wallahi sijui kuna siri gani. Mimi bwana tafakari sana, hasa nikitafakari maradhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukiyafuatilia maradhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na maradhi ya Sa'd ibn Abi Waqqas baada ya haji ya Hijjatul Wadaa, na maradhi ya Mtume ndio maradhi ambayo alifishwa mwisho wake baada ya kurejea kutoka haji, na wale watu ambao kutoka haji baada ya kumaliza haji waanza kuumwa, wallahi labda za kupata siri hapo, labda kutoka kwa daktari kwa sababu daktari Asha muda mrefu huko. Lakini bado najiuliza kuna nini hapa, siku zote kila ukijitahidi lakini ukimaliza lazima ule ngwala kwanza, ulimweleka alafu ndo nasimama. Allah ampe afya shekhe wetu, Sheikh Maulid.